الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد لازلنا في دروس الصلاة، لازلنا في شروط الصلاة، واليوم بإذن الله سوف نتكلم عن استقبال القبلة. استقبال القبلة يعني استقبال مكة حال الصلاة. في أول الإسلام كان المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، نسخت القبلة من بيت المقدس يعني المسجد الأقصى إلى مكة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي لك قبلة ترضاها، وهي يعني مكة. وقال عليه الصلاة والسلام: مكة قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sheikh asema tuendelea kuzungumzia masharti ya swala, na leo insha Allah Taala atalizungumzia sharti hili la kuelekea qibla. Atazungumzia sharti ya kuelekea qibla. Kuelekea qibla ni mtu kuelekea upande wa Makka wakati anapotekeleza ibada ya swala. Mwanzo ilipoteremshwa swala, ilikuwa watu wakielekea upande wa Masjid al-Aqsa. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba mwanzo walikuwa wakielekea Masjid al-Aqsa. Kisha alipogura Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka akaelekea Madina, ikafutwa hukumu ya kuelekea Makka, ikaletwa hukumu nyingine ya kuelekea ikafutwa hukumu ya kuelekea Baitul Maqdis, ikaelekezwa sasa ni Makka. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam: fawalli wajhaka shatr almasjid alharam. Kwa hivyo hii aya ikafuta ile hukumu ya kuelekea Baitul Maqdis yani Aqsa, ikawa sasa watu waelekea Makka. Na Makka mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia masahaba wake kuwa ndio qibla chenu ukiwa hai, bi maana mkitekeleza ibada zenu za swala, na baada ya kufa, ahyaan wa amwata, ni katika hali ya uhai wenu na baada ya kufa kwenu, kule kuelekea qibla Makka ndio qibla chenu. Kwa ndio maana tukiswali tuelekea qibla, na maiti akizikwa akiwekwa kwenye mwanandani uelekewa kiwelekea wapi? Aelekea qibla. Naam. Wa istiqbal qibla له حالتان: الحالة الأولى إذا كان المصلي قريب من مكة، يعني يرى مكة رؤيا العين، فهذا يجب عليه أن يستقبل مكة. أما إذا كان المصلي بعيد جدا عن مكة، يعني بينه وبين مكة مسافات، فهذا يستقبل الجهة. يعني من كان غرب مكة يستقبل الشرق، ومن كان شرق مكة يستقبل الغرب، ومن كان شمال مكة يستقبل الجنوب، ومن كان جنوب مكة يستقبل الشمال، وهكذا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين المشرق والمغرب قبلة، يعني هذا لأهل المدينة بين المشرق والمغرب قبلة. Sheikh asema na kuelekea qibla ina hali mbili. Kuelekea qibla iko katika hali mbili. Hali ya kwanza ikiwa mtu yuko karibu na Makka, yani katika miji ambayo ni karibu na Makka, hapa itawajibika kwake yeye aelekee moja kwa moja Makka, na kila akiwa karibu zaidi na al-Kaaba ndipo anapowajibika zaidi kuelekea moja kwa moja, mpaka ikifikia yule ambaye aiona ni wajibu yule aelekee ile al-Kaaba pale ilipo. Kwa hiyo waelekea kila ukiwa karibu, ile jukumu lazidi la wewe kuelekea upande ule. Ama hali ya pili ni kuwa mtu yuko mbali, kama hivi sisi saa hizi tuko mbali na Makka. Katika hali kama hii waambiwa uelekee upande wa Makka, uelekee upande wa Makka kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla. Hivi sisi tulivyoelekea sasa hivi, upande huu ni upande wa mashariki na upande huu ni upande wa magharibi, huko tunakoelekea ndio qibla. Kwa si lazima hapa kuwa ukichora mstari uende mpaka kwenye al-Kaaba, lazima sisi jukumu letu ni kuelekea upande wa qibla, kwa sababu hatuioni sisi al-Kaaba wala hatuko karibu na miji ile. Na hivi ndivyo ilivyo kwa kila aliye katika pembe yote ya dunia anaelekea Makka. Kwa mfano yuko upande wa mashariki ataelekea upande ulioko Makka, kama yuko upande wake wa kushoto aelekea, yuko kaskazini ataelekea upande wa kusini. Hivyo hivyo kila aliye katika pembe ya dunia ni sharti juu yake aielekee upande wa Makka, upande ule wa Makka. Mtume sana sababu ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, baina ya mashariki ambao ni upande wenu nyinyi ambao mmekaa sasa hivi, upande wenu wa kulia huku ndio mashariki, na magharibi huko mnakoelekea ndio qibla. Na huku kwetu alhamdulillah hii hadithi yalingana kabisa na hapa sisi tunapoishi. Kwa ukitaka kujua qibla palipopote ulipo wewe, tizama lile jua la chomoza upande gani katika hii nchi yetu. Tizama lile jua la chomoza upande gani. Ukijua upande wa kuchomoza jua ambao ni mashariki, eka ubavu wako wa kulia upande wa mashariki, ubavu wako wa kushoto upande wa magharibi, kule unakoelekea ndio qibla. Si mmefahamu eh? Naam. Tafadhali. Wa tu'raf al-qibla tu'raf bi'iddati ashya'. Minha بمحاريب المساجد، تنظر إلى محراب المسجد أين يتجه فتعرف أن القبلة بهذا الاتجاه. وتعرف القبلة بالآلات الحديثة الآن كالبوصلة مثلا، البوصلة تعرف الدرجة التي عنكم في البلد. وتعرف القبلة أيضا بالسؤال، سؤال الناس، لو أن غريبا مثلا نزل في بلد يسأل أهل البلد عن اتجاه القبلة وهم يرشدونه. وذكر العلماء أنهم يعني يعرفوا القبلة أيضا عن طريق الهواء الريح، وبعضهم يعرف القبلة عن طريق مجرى النهر، بعضهم يعرف القبلة عن طريق النجوم. فأهل العلم لهم يعني أمور كثيرة يعرفون من خلالها القبلة، لكن أسهلها معرفة أو النظر إلى محاريب المساجد أو سؤال الناس أو استعمال الأجهزة الحديثة كالبوصلة. نعم. شيخ أسمى قبلة هجولي كان كونجيا نينجي، قبلة هجولي كان مسلم كونجيا نينجي. ينغوني منجيا زا كجوا قبلة نوابي نكوان غاليا محراب يا مسكيتي. ونفانوا أبا متوا كينجيا مسكيتيني akiangalia mihrabu hapa shaelewa kuwa kibla kiko upande gani. Sasa ukiingia msikitini, tazama ile mihrabu iko upande gani, ndio utajua hii ndio sehemu ya kuelekea kibla. Pili, kwa kutumia vifaa vya kisasa leo alhamdulillah, mpaka simu pia kuna app ukiweka kuelekeza kibla, ukiweka kuelekeza kibla ni wapi. Kadhalika kuna saa ambazo zaelekeza kibla. Kuna vitu vingi leo, mtu aweze kusema hiyo haiwezekani. Ah, kuna vitu vingi sana, vifaa vimetengenezwa mtu aweza kutumia kwa kuelekea kibla. Compass, ile compass mtu akiwa nayo inaweza kumsaidia kuelekeza kibla. Kwa hivi vifaa vya kisasa vinavyotumika katika kuelekeza kibla pia vinaweza kutumika. Kadhalika njia ya tatu wasema kwa kuwauliza Waislamu. Kwa mfano mtu amesafiri akaenda sehemu, kabla ya kuswali kuna Waislamu pale, awaulize kibla katika hii sehemu ambayo mwaishi ni wapi, kisha wale Waislamu watamuelekeza kibla. Kwa hivyo hii ni njia katika njia za kujua kibla, kwa kuwauliza ndugu zako Waislamu wakuelekeze kibla. Asema wanaovioni wana njia nyingine nyingi ambazo wao wataja kuweza kutumia katika kujua kibla, na si kila mtu ambaye waweza kufahamu isipokuwa aliyesomea mambo kama haya. Wengine watumia upepo, kwa kuangalia mwenendo wa upepo, upepo unavyotembea wakajua kibla. Wengine mito, mito inavyotembea, yani rivers zinavyotembea, pia wana njia wajua kibla. Wengine kwa kutumia nyota, na hii ya nyota ni sahadi. Nyota manake kuna nyota ambazo zimechora kama mfano wa mkuki juu, ukizijua hapa ukiziangalia utakuta kuwa za kuelekeza kibla. Na kuna njia nyingi ambazo wanaovione wazitaja hutumia kuelekea na kujua upande wa kibla, ingawa sema zile njia za tatu za mwanzo ndio sahadi kabisa. Njia ya kwanza ya kuangalia mihrabu ya msikiti, kiingia msikitini uangalie mihrabu iko wapi. Njia ya pili kwa kutumia vifaa vya kisasa kama simu, compass, kutumia saa na nyinginezo. Na njia ya tatu ni kwa kuwauliza Waislamu. Muone Muislamu mwenzako, muulize kibla ni wapi, atakuelekeza. Hizi njia za mwanzo sema ni njia za sahadi kabisa kwa mtu kujua upande wa kibla. Naam. وأما من صلى إلى غير القبلة، وأن إنسانا مثلا نزل في بلد أو كان مسافر في طريق وأراد الصلاة وصلى إلى غير القبلة، فهذا لا يخلو من حالات، لا يخلو من حالات. الحال الأولى أن يكون مجتهدا، يعني اجتهد قدر استطاعته إلى معرفة القبلة لكنه ما وفق إلى معرفتها فصلى، فصلاته صحيحة سواء كان صلى إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لأنه اجتهد وليس عنده أحد يسأله. وجاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا في أحد الليالي وهم في سفر والجو غيم، فاجتهدوا فصلوا، فلما أصبحوا وإذا هم صلوا إلى غير القبلة، صلوا إلى غير القبلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، ولم يؤمروا بإعادة الصلاة، لم يؤمروا بإعادة الصلاة لأنهم اجتهدوا قدر استطاعتهم. فمن اجتهد أي بذل السبب في معرفة القبلة وأخطأ فهذا لا يعيد الصلاة لأنه ليس مفرطا. نعم. شيخ سيما أنا يسوالي pasi na kuelekea kibla hatoki nje ya hali hizi atakazozitaja. Hali ya kwanza ni yule mtu ambaye kwa mfano amesafiri au amekwenda sehemu ambayo hajui kibla ni wapi, akienda katika sehemu kama hii akajitahidi sana katika kujua kibla, pengine labda akatumia simu yake ili mwelekeze kibla, ikamwelekeza kumbe imemwelekeza sivyo, amejibidisha lakini hakuwafikishwa katika kujua kibla ni wapi, akaswali katika hali kama ile, kisha baadaye akagundua kuwa kule alikoelekea sio nini, sio kibla. Asema mtu kama huyu maadamu amejitahidi, ametumia zile njia ambazo zatumika katika kuelekea kibla na kujua kibla ni wapi, akashindwa, huyu swala yake ni sahihi, haina matatizo yoyote, swala yake iko sawa kabisa. Kisha akatoa kisa cha masahaba ambacho kimethubutu kuwa masahaba wa Mtume, baadhi ya masahaba wa Mtume sallam walisafiri wakati usiku, wakawa wataka kuswali salat al-Asha, na siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo au ni usiku ambao una mawingu sana, ikawa hawawezi hata kutumia nyota pengine labda kujua kibla, hakuna njia ambayo waweza kutumia isipokuwa ikawapelekea wao kuswali tu, bali imethubutu wengine walielekea upande mwingine, wengine walielekea upande mwingine kulingana nini na ijtihadi yao, na wakaeka alama ya kule walikoelekea kwa kuchora kama mshale chini. Kulipopambauka wakakuta wengine kuwa walielekea sehemu ambayo sio ya kibla. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaamrisha hawa masahaba warudie swala, hakuwaamrisha warudie swala kwa sababu walijitahidi kwa kadri ya vile walivyoweza, lakini hawakujua kibla ni wapi. Kwa hivyo yote ambaye atajibidiisha katika kujua kibla, amekwenda mahali hakuna muislamu wa kumuuliza, hakuna njia yoyote, hata njia ya simu pengine ametumia hakupata sawasawa kibla, baadaye ndio akaja akajua kumbe kule nilikoelekea ilikuwa sio kibla, huyu swala yake ni sahihi na haina matatizo yoyote, wala harudi, haambiwi arudie swala yake. Amma idha yani lam yakun mujtahidan wa ma sa'ala ahadan فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا صلى إلى غير القبلة يعني بانحراف يسير، انحراف يسير، فهذا صلاته صحيحة والانحراف اليسير لا يضر عن القبلة كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء. الحالة الثانية إذا كان الانحراف عن القبلة كبير، يعني قبلته شمال مثلا واستقبل الشرق، فهذا عليه إعادة الصلاة لأنه فرط في السؤال، فرط في السؤال، هو ليس مجتهدا وفرط في السؤال، يعني لم يسأل الناس أين القبلة، فهذا يعاقب بإعادة الصلاة ولا يعذر بجهله. شيخ أسامة حالي ينجيني نمتو أمكونا سهيمو هجوي قبلة لكن هكو يتايد كيف يفيوت هكو أوليزا وإسلام نبنجيني واكو وإسلام wala hakutumia hizi njia za kisasa za kujua kibla, bimaana hakujibidiisha katika kujua kibla, akaswali tu hivi hivi. Sema huyu hatoki katika hali mbili. Hali ya kwanza iwe kule kupinda kwake katika kutoelekea kibla iwe amepinda kidogo tu, bimaana ameelekea kibla lakini kidogo amepinda hivi, lakini yuko upande ule ule. Asema katika hali kama hii haidhuru swala yake, na hii ndio fatwa ya lajna daima kuwa kupinda kidogo mtu kwenye kibla la bas, swala yake yasihi wala haina matatizo yoyote. Ama ikiwa ameelekea siko, kwa mfano kibla kiko mashariki, ameelekea magharibi ama ameelekea kusini ama ameelekea kaskazini, ameelekea siko kabisa, bimaana amepinda kidogo, kama hapa sasa hivi watu waswali waelekea hivi, yake elekea nyuma. Mimi nishaona hapa msikitini jamaa yuingia mgeni waswali aelekea kule kwenye vioo badala ya kuelekea huku kwenye mihrab, wakati mihrab si iko mbele yake, hii hapa iwe iona, lakini umeona mtu ameswali aelekea kule nyuma hakujibu, yani uko msikitini, basi uulize Muislamu msikitini pia. Kuuliza mtu haulizi wala hangalii miharabu wala kutumia simu kwa mfano ukifaa kinachomsaidia, hana bidii yoyote, mashil hal, yani uelekea kule atakakuelekea. Katika hali kama hii, ile swala yake itabatilika. Bimaana baada ya kuswali akiambiwa angalia wewe umeelekea huku, kibla ilikuwa ni huku, katika hali kama hii itambidi airudie ile swala. Kwa nini? Asema amepewa yani hukumu hii ya kurejea swala kwa sababu amefanya upungufu katika kutotaka kuuliza wala kujua kibla ni wapi, hajajibidiisha kivyo vyote vile. Kwa sababu ya kule kutojibidiisha kule, sheria ikamwamrisha yeye huyu sasa fanye nini, arudie ile swala, sababu yafanya mchezo, atakana aulize, atakana angalie zile njia ambazo zitatumika, akikosa basi sawa, lakini haulizi. Pengine mji umejaa, kama uje Mombasa kisha useme ujui kibla wapi, misikiti iko kila mahali na mihrabu yaonekana kila mahali, kisha mtu akwambie kwa ah, mimi bwana sikuelekea kibla, pia simu una na kabambe na saa na kasio na hii, ah wewe utarudia swala tu, ufanye mchezo, shika muislamu mwenzako, uliza kibla, angalia mihrabu, yani zile njia ambazo zinajulikana. Hakufanya yote hayo kwa kukusudia, basi huyo atairudia swala yake tena. Naam. Wa amma alhalat allati yasqutu fiha istighbal alqibla, الحالة الأولى تسقط عن المريض العاجز الذي لا يستطيع الحركة إذا لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، فهذا يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الحالة الثانية تسقط عن المسافر إذا كان مثلا في السفينة أو في الطائرة والسفينة تذهب به يمينا وشمالا أو الطائرة تتحرك به يمينا وشمالا، فهذا يصلي ولا يضره الانحراف الذي يكون بسبب الطائرة أو بسبب السفينة، لا يضره. الحالة الثالثة إذا كان يصلي النافلة في سيارته، مثل مسافر يصلي النافلة في سيارته، هذا أيضا لا يشرط له استقبال القبلة، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الدابة حيث كان وجه ركابه، يعني سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة، حيث كان وجه ركابه، قال العلم يعني سواء كان سفر اتجاه القبلة أو إلى غير اتجاه القبلة، هذا خاص في المسافر إذا أراد أن يصلي النافلة. نعم. Sheikh jazakallahu khairan aeleza hali ambazo sharti la kuelekea kibla litaanguka kwa Muislamu, bi maana haliko ile sharti. Hali ya kwanza ni mgonjwa ambaye hawezi haraka, mtu mgonjwa hawezi kutaharak, imma yale maradhi yake yamlazimu abakie katika hali ile aliyokuwa nayo, au hakuna mtu karibu wa kumwelekeza yeye kibla, na wakati wa swala tayari umeingia, lazima aswali na hakuna mtu karibu pale wa kumwelekeza kibla. Kwa hali hii ya maradhi imesababisha yeye kupewa ruhusa na sheria kuswali katika hali atakayokuwa nayo, kwa sababu ni mgonjwa, ana udhuru na hawezi kutaharak na hakuna mtu wa kumwelekeza kibla, au pengine amefungwa pale katika kile kitanda kiasi cha kuwa pengine amevunjika mguu, mikono ama nini, kitu chochote kile ambacho usifanye haraka yote, lazima ubakie hivyo hivyo hali ulivyo. Allah subhanahu wa ta'ala sema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kwa kadri ya vile mtaweza. Kwa katika hali kama hii ataswali akiwa aelekea kule kule aliko, aina matatizo yoyote. Na hapa kuna hii tambii muhimu, kuna watu wakiwa wagonjwa kama hivyo wanalazwa, wafikiria hawafai kuswali wao. Na mimi nishawahi kutembelea baadhi ya wagonjwa, ukimuuliza mgonjwa wewe swali, asema mimi kwani pia nafaa swali. Mgonjwa asema kwani mimi pia nalazimishwa, mimi kwani pia na swali. Hajui kama yeye afaa aswali katika hali alikuwa nayo. Hii ni ile ya jana nikwambia, ujinga kitu kibaya. Swala haianguki kwako kabisa mpaka utakapokufa, ama akili yako ikiwa haifanyi kazi. Almuhim, katika hali kama hii utaswali hivyo hivyo, hata kama umelala umeelekea juu pia utaswali hivyo hivyo kwa kutikisa kichwa chako tu. Umelala pale, haraka haiwezekani isipokuwa kichwa, hata haraka haiwezekani isipokuwa macho, utaswali hivyo hivyo. Kwa ufupi, swala haianguki. Na hili sharti la kibla kwa mtu kama ulitakuwa limeanguka. Hali ya pili ni kwa mtu ambaye asafiri kwa chombo cha baharini au asafiri kwa kutumia ndege, ikafika wakati wa swala akaanza kuswali. Katika hali kama hii, pengine labda aanze aelekea kibla, lakini kwani kile chombo cha bahari kitakuwa chaelekea kibla, kikikata kona hivi kata upande kulia au kushoto, na yeye bado yoswali, aendelea na swala yake wala haina matatizo yote. Au ndege, yuko juu ya ndege, ataswali katika ile hali ambayo yuko nayo. Pengine aswali kwenye kiti chake, kile kiti huwezi kuelekeza kibla, ni kule kilikoelekea. Kwa hiyo katika hali kama hii itaanguka sharti la kuelekea kibla, na swala yake ni sahihi, haina matatizo yote. Hili pia ni lingine, kuna watu upanda mandege hivi, akishapanda ndege ajua kusafiri tu yeye. Akiwa juu kule atakoni, sisi pia tuswali. Tuswali vipi na uko kwenye kiti? Waswali. Lazima uswali, na hapa kwako wewe sharti la kibla litakuwa halipo, lakini utaswali. Katika hali nyingine asema ni swala ya sunna juu ya kipando cha gari. Kwa mfano mtu amepanda gari akataka kuswali sunna, nasema katika hali kama hii ataswali sunna kule ile gari likoelekea. Ataswali swala yake ya sunna kule ile gari likoelekea, wala sio sharti kwake yeye kuelekea kibla, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali swala yake ya sunna juu ya ngamia wake kule alikoelekea yule ngamia. Kwa hiyo waswali juu ya kipando chake kule kilichokuelekea. Lakini hii ni swala ya nini? Swala ya sunna juu ya gari yako. Waweza kuswali kwa hali kama hii. Naam. Wa amma qawluhu subhanahu wa ta'ala wattakhudhu min maqami ibrahim musalla, yani fi al-hajj aw al-umrah, fa inna min sunan al-hajj aw al-umrah ba'da at-tawaf yusalli khalf maqami ibrahim rak'atayn kama fa'ala nabiyyuna alayhi salatu wassalam. فالمراد أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، فهو المقام أمامه وهو مستقبل الكعبة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى خلف المقام جعل المقام أمامه والكعبة أمامه فصلى. وليس معنى هذا أنه يستقبل المقام حتى كانت الكعبة يمينه أو شماله أو خلفه، لا، ليس هذا المراد. إذا فعل هذا ما صحت صلاته، إنما المراد أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، يعني أمامه والكعبة أمامه ويصلي. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إيش الشيخ جزاه الله خيرا ما إذا فائدة نزوري أبا هو الله سبحانه وتعالى asema wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, akatuchukulia akatuelekeza katika kuelekea maqam Ibrahim baada ya kutufu mara saba ni sunna, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliswali ikiwa maqam Ibrahim iko mbele yake. Asema hii haimaanishi kuwa uipe mgongo al-Kaaba uelekee maqam Ibrahim, la, bali ile maqam Ibrahim iwe baina yako na nini, na al-Kaaba. Kwa ukiwa waelekea maqam Ibrahim, pengine wengine waweza kushangaa maqam Ibrahim nini. Maqam Ibrahim ni ile sehemu ambayo aliikanyaga Ibrahim alayhi salam alipokuwa yuwajenga al-Kaaba, ile alama ya nyayo zake mpaka leo iko katika jiwe, na utakuta imejengewa kama kikuba cha dhahabu hivi kwa kando ya al-Kaaba pale. Pale ni sunna mtu baada ya kutufu awe ataiweka ile maqam Ibrahim baina yake na al-Kaaba, ikiwa yawezekana, si lazima, sababu sasa hivi watu waweza kuwa ni wengi, ile tawafu yapita mpaka kwenye maqam Ibrahim. Kuna watu wengine walazimisha iwaswali hapo hapo, yakanyagwa kitu aona apata thawabu huko, yakanyagwa aona roho, hii ndio thawabu nyingi zaidi. Ujinga. Ujinga kitu kibaya sana. Almuhim, ikiwa ile maqam Ibrahim itakuwa nafasi iko, utaiweka baina yako wewe na al-Kaaba, ikiwa huwezi swali kokote kwingine. Lakini hapa shahid ni kuwa haimaanishi hii aya kuwa maqam Ibrahim ni qibla chako, la, ukao utaipa mgongo al-Kaaba huku wewe swali wapi, kuelekea maqam Ibrahim, hapo swala yako haitosihi. Kwa hivyo maqam Ibrahim utaiweka baina yako na nini, na al-Kaaba ndio uswali. Sawa, naam. Naarif hadi kiraya Allah alayhi sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Hassan mpingine hapa itatosheleza inshallah. Wallahu ta'ala a'lam.